Ulične svetiljke prekrili snegovi beli, u oku mi još slike, tragovi ne izbledeli. Ne dam vremenu da tragove izbriše, još na mome ramenu tvoj parfem miriše. Krila mi mladosti ranjena ostala, pesma moje radosti s tobom je nestala. Nazovi me nekad bar i upitaj kako sam. Čovek sam, nisam stvar, tebe voleo sam. Srcu ostala, godina duga je, a bol nije prestala. Ko te sad miluje, dok ja nemam sna? Ko ti se raduje, moja jedina? Krila mi mladosti ranjena ostala, pesma moje radosti s tobom je nestala. Nazovi me nekad bar i upitaj kako sam. Čovek sam, nisam stvar, tebe voleo sam. Mi mladosti ranjena ostala, pesma moje radosti s tobom je nastala. Zovi me nekad bar i upitaj kako sam. Čovek sam, nisam stvar, tebe.